خیابم و خجه خملو روشا کردستانه که هر آخا قطوانه و ببینه چیای سیپانه جیوار خیابم و خجه خملو روشا کردستانه Oh, oh, oh, oh, oh. خمسة.